شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که اندازه تمام ستاره های آسمون، نه خیلی بیشتر از ستاره ها، مهربونه و شما رو دوست داره. سلام به تک تک شما عزیزای دلبنده. خوبین قند عسلا؟ خوبین گلگلیا؟ الهی شکر. بچه ها، شما تا حالا جعبه ابزار، همونی که توش میخ و چکش و انبر دست و پیچ گوشتیه رو دیدین؟ بله، باریکله. پس شما یه مهندسی. حالا خواهش میکنم بشنوین قصه رو در این مورد، انشالله بپسندین. یه اتاق بزرگ روی دیوار یه قاب عکس بود. چند روزی بود که این قاب عکس یکم کج شده بود. یه روز که پنجره اتاق باز بود، باد تندی تو اتاق اومد و قاب عکس یه دفعه از روی دیوار افتاد و میخ توی دیوارم دیده شد. اون میخ دیگه پیر و فرسوده شده بود. دیگه وقتش بود که بازنشسته بشه، استراحت کنه. اما هنوز نصفش توی دیوار بود و نمیتونست بیرون بیاد. میخ شروع کرد به آه و ناله کردن و کمک خواستن. یه جعبه ابزار روی میز بود که کلی توش وسیله بود. پیچ گوشتی که توی این جعبه ابزار بود و داشت استراحت میکرد، با شنیدن صدای میخ پیر از جعبه سرش رو بیرون کرد تا ببینه چی شده. وقتی دید میخ پیر به کمک احتیاج داره، فوری رفت تا کمکش کنه. اما هرچی سعی کرد نتونست. پیچ گوشتی دوباره رفت تو جعبه ابزار و از اره کمک خواست. اره گفت: من میتونم اطراف میخ رو اره کنم و اونو با دیوار اطرافش از جا در بیارم. میخ گفت: نه بابا، من میخوام از دیوار جدا بشم، این کار فایده ای نداره. پیچ گوشتی از چکش کمک خواست. چکش گفت: من فقط میتونم محکم به میخ ضربه بزنم و اونو بیشتر توی دیوار فرو کنم، ولی نمیتونم اونو در بیارم. پیچ گوشتی خیلی فکر کرد که چطور میتونه میخ رو بیرون بیاره. چشمش به انبر دست افتاد که گوشه ی جعبه ابزار خوابش برده بود. پیچ گوشتی با خوشحالی از جا پرید و رفت انبر دست رو از خواب بیدار کرد. انبر دست که هنوز خواب‌آلود بود با تعجب اونو نگاه کرد. پیچ گوشتی با خوشحالی گفت: دوست عزیز، پاشو پاشو که به کمکت احتیاج داریم. انبر دست با تعجب گفت: کی به کمک احتیاج داره؟ تو که حالت خوبه. پیچ گوشتی خندید و گفت: من نه، اما میخ پیر به کمک تو احتیاج داره. ما نتونستیم کمکش کنیم، اما میدونم تو میتونی. لطفاً بیا و به ما کمک کن. انبردست خمیازه کشید و گفت: باشه، من هر کاری از دستم بر بیاد برای میخ پیر انجام میدم. حالا بگو باید چی کار کنم. پیچ گوشتی گفت: باید اونو از توی دیوار بیرون بکشی. هیچ کدوم از ما نتونستیم این کارو بکنیم. انبردست لبخندی زد و گفت: باشه، برای من کاری نداره. اینو گفت و با یه حرکت میخو به راحتی از توی دیوار کشید بیرون و با کمک بقیه به جای اون یه پیچ جدید به دیوار زد و قاب عکس رو دوباره گذاشت سر جاش. میخ پیر هم با خوشحالی رفت داخل جعبه میخایی که مثل اون دیگه پیر شده بودن و داشتن استراحت میکردن. عزیزای دلبندم، دیدید وسائلی که تو جعبه ابزار بودن چجوری با همکاری هم به میخ کمک کردن و مشکل دیوار رو حل کردن؟ بله، هر کدوم از وسائلی که توی جعبه ابزارن برای کاری از اونا استفاده میشه. گاهی با کمک چند تاشون میشه کارهای خیلی مهم انجام داد. بله، انشالله شما بزرگ شدید بیشتر از این وسایل استفاده میکنی. عزیزای گلم، من که خودم خیلی درس گرفتم از این قصه، شما هم امیدوارم دوست داشتی. فردا برای دوستایی که نشنیدن این قصه رو تعریف کنیم. باشه، روی ماهتونو میبوسم و میگم چی؟ شب بخیر و خدا نگهدار.